Get ready right now, here we come. Yeah, wind up your ears and give me some. Scuzzy big bass alongside of me son. All over the globe, we are ruling a Japan. Israelite fish in a combination. Round things in a New York and in a London. Holy food, all of number one Ichiban. Tell them say I eat and run. Come and say eat and run. ועכשיו 99 אסקייפ די-ג'יי גיא סלמה מארח את הקימיקל קרו לרגל צאת האוסף החדש מאפיה shake. I wanna see it happen. I want to see to be the one that plays the game without no fears and regrets. I want to know you better than I know myself. I want to feel the end and to enjoy the moments and play the game. The one that will take me to my end. I'm waiting for the rain to wash who I am. I'm playing the game. The one that will take me to my end. I'm waiting for the rain to wash who I am. EPM FM. EPM FM. EPM FM. Trans on air. Trans on air. ועכשיו 99 אסקייפ. DJ גיא סלמה מארח את הקימיקל קרו לרגל צאת האוסף החדש מאפיה. Thank you. 99 סקייפ. די-ג'יי גיא סלמה מארח את הקימיקל קרו לרגל צאת האוסף החדש מאפיה. Thank you.

למרות שאתה מרגיש הביטחון העצמי שלך בשמיים, תן את המפתחות של האוטו לחדרה שלך. די-ג'יי גיא סלמה מארח את הקימיקל קרו לרגל צאת האוסף החדש מאפיה. של חלינור. creation. סלמה, מערך את הקימיקל קרו לרגל צאת האוסף החדש מאפיה. חוזרים אליכם. בשביל זה יש חברות.